Hatta öyle ki gök, öyle ki gökte uçan kuştan dahi bize haber verdi. Hatta cennete gidecek yolu, cehennemden sakınması gereken her şeyi bize ne yaptın? Anlattın diyor. Bu sözleri duyan aleyhissalatü vesselam parnağını göğe kaldırarak Rabbini üç kere şahit tutmuş ve şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab demiş. Ve neticede kim benden duyduğu bir emir, bir nehi veya herhangi bir dua, herhangi bir söz duyar, öğrenir de geridekilerini aktarırsa Allah onun dünyada yüzünü güldürsün, yüzünü ağartsın der ve dua etmiştir. Ve ola ki dinleyen anlatandan daha anlayışlı olabilir demiş. Ve bu haberi, bu emri alan ashabın, dikkat edin bakın, aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Medine'yi boşaltmışlardır. Hatta şu Çorum ilinde bile 6 tane sahabe mezarı var, bilir misiniz? Dünyanın her tarafına gitmişler. Halen şu an Afrika'da balta girmemiş orman denilen yerlerde sahabe mezarları var, bilir misiniz? Bu emri alan sahabeler o iştahla, o Rablarına olan sevgi ve bağlılıkla dünyanın her tarafına davete gitmişler. Ve Medine boşalmış. Sahabenin topluca durdukları yerde ilim vardı, irfan vardı ve İslam kaynadı kardeşler. Ama aldıkları emirle orayı boşalttıklarında bir otorite boşluğu gündeme geldi. İslam'ı bilmeyen, daveti duyan akın akın Mekke'ye, Medine'ye koştu ama orada aradıkları sayıda ilim ehli neydi? Yok. Ve birçok çıkan savaşlar, sahabelerin, yetişenlerinin birçoğunun şehit olması, birçok otoriteyi yeni yetişen tabi'in, tebe-i tabi'in, onlara tabi olan insanların yetişmeleri hasebiyle birçok farklılıklar gündeme geldi. Ve birilerine gidip bir şeyler sorulduğunda ulaştığından cevap verdi. Kendisine ulaşmayan bilgide ise iştihatını kullandı. İştihat hak olmasına rağmen dinde edille-i şer'iye değildir. Yani iştihat nedir? Zannı galiptir. Yani birine bir mesele sorulduğunda onu Kur'an'a ve sünnete götürür, çaba gayret sarf eder, ulaştığı nokta neyse bunu getirir, karşıdakine bu haberi ne yapar? İletir. İşte bunun adı iştihattır. Ama bu isabetli de olabilir, hata da olabilir. Yani zan giren bir şey dinde delil sayılmaz kardeşler. Zan ifade eden bir mesele, bir söz, bir düşünce dinde delil ne yapılmaz? Kabul edilmez. Bu söz İştihat kapısı kapanmış mıdır, değil midir diye münakaşalar yapan insanlara yeterli bir cevaptır. İştihat dinde vardır ama edinle-i şeriyeden nedir? Değildir. İşte ashabın arasındaki birçok birbirlerine tenakuzmuş gibi gelen ifadeler sanki dinde birçok müşkülatlar varmış, sanki dinde birçok ayrılıklar varmış gibi bir şey empoze ediyor. Ancak sahabe böyle de yapmıştır, böyle de yapmıştır. Yani onların nispet ettiği aleyhissalatü vesselamın çeşitli şekillerde ibadet yapmıştır fikrini ortaya atanların koyu bir cehalet içinde olduğunu görürsünüz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına yaptığı son umum nasihatında şöyle bir ifade kullanır. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınızda asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an, öbürü ise benim sünnetim. Bunun ikisine sarıldığınız müddetçe asla, bakın, asla dalalete düşmezsiniz diyor. Hangi mesele olursa olsun Kur'an'a ve sünnete götürdüğünüzde hiçbir müşkülat kalmaz kardeşler. Mesela İki secde arasında el kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Düşünün. Fıkhı dalilleri bırakalım. Güya kitap sünnetten amel ettiğini söyleyen insanların aralarındaki ameli meselelerdeki farklılıklara giderim. İki secde arasında el kaldırılmazdı. Abdullah İbni Ömer naklediyor bakın şimdi. Okuyorsun başka hadisleri. 14 tane sahabeden kaldırırdı. Geliyor şimdi. Kaldırmıyor diyen Ebu İbni Ömer. Kaldırırdı diyenlerden bir tanesi yine İbni Ömer. 13 sahabenin dışında kendisi de hem kaldırırdı hem kaldırmazdı. Şimdi hadis okuyan alimler, insanlara anlatan hadis uleması bazısı ahyanen demişler. Yani bazen kaldırırdı, bazen kaldırmazdı. Sebep İbn Ömer. Ama bakıp hadisleri cem eden insanlara, hepsini ortaya koyup da şöyle bu neyin nesi ya? Bir yerde kaldırırdı, bir yerde kaldırmazdı. Terk mi ederdi? Tipinde baktıklarında anlaşılıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmemiş. Her tekbirde ellerini ne yapmış? Kaldırmış. Peki İbn Ömer neden bu ifadeyi kullanmış? Gidip bakıyorsun İbn Ömer öyle bir rücu etmiş ki bu meselesinde iki secde arasında el kaldırmayan birini gördüğünde çakıl taşlarını alıp adamın suratına fırlatmış. Anasız kalasıca ellerini kaldırsana. Bu da gösteriyor ki önce bir fetva verip sonra doğruyu gördüğünde ona tabi olunca kendisinin sözüyle amel eden herkesi çok kötü aşılamış. Ve Allah kendisine rahmet etsin, Nasreddin Albani 35 sene önce yazmış olduğu Risale'yi tercüme ediyorlar ve 35 sene önceki inandığı adamın iki secde arasında el kaldırmazdı. Bazen kaldırdı, bazen kaldırmaz diye tercüme ediyorlar. Açın Arapça fıkıh sünneyi. Adam bunu 20 sene önce şerh düşmüş yarısına kadar. Aynen şöyle diyor el kaldırma meselesinde. Biz de kanaat ettik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her tekbirde ellerini kaldırmıştır. Bakın şimdi bu kitapla onun arasında 15 sene var. Tercüme edilen bu. Ama o tercüme edilmedi şerhlisi. Pınar bundan sonra tercüme etti fıkıh sünneyi ama şerhli olanını tercüme etmedi. Etmeyince ben bir Arap'la kapışmıştım. Bizim çocuklardan birisi de fıkıh sünniye bakmış. Bakmış ki Albani döndüğünü orada yazıyor bizatihi. Tercüme etmiş bana göndermiş sayfayı. Buradan bak 3 sayfa. Adam o kadar hadis getirmiş ki neyse İbn Hazm'dan El Muhalla'dan falan artık biz de kanaat ettik ki diyor kalbimiz yatıştı ki her tekbirde Allah Resulü elini ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Yani gelen hadisleri derli topla hepsini ele aldığımızda ihtilaf diye hiçbir mesele ortada ne yapmıyor? Kalmıyor. Yine bir gün Ebu Musa el-Eşari namaz kılarken oğlunun rüküye gittiğinde ellerini şöyle uyrukların içine, apşarasına koyduğunu görüyor. Namazda eline vuruyor. Oğlu gene ikincide böyle yapınca çakıyor bir tane. Namazdan sonra oğlu diyor ki İbn-i Mesud'un çocukları da yapıyor, kendi de yapıyor diyor. Ebu Musa el-Eşari diyor ki oğlum diyor İslam'ın başında namaz bize emredildiğinde biz diyor rukiye gittiğimizde ellerimizi uyluğumuzun arasına koyardı. Sonra bu yasaklandı diyor. Rukide eller dizlerin üzerine konmakla emrolundu diyor. Bunu Sahih Müslim'in kitabı Salat'ta bulursunuz. Ama demek ki ya dikkat etmemiş sahabe ikinciye ya da o emir olduğunda orada yoktu. Bir yerde görevliydi. Ama birinin yapmış olduğu hatayı öbürü ne yapıyor? Düzeltiyor. İşte rahmet olan budur. Yani ümmetim dalalette ittifak etmez diyor. Yani şurada hepiniz şu haktır dediğinizde bir tanesi çıkacak, yanlışsa bu yanlış arkadaş diyecek. Ümmetim dalalette hiçbir zaman ittifak ne yapmayacak? Etmeyecek diyor. İşte sahabelerin nakletmiş olduğu rivayetleri ne kadar okursak dinde o kadar bilgili oluruz ve gelen nesiller o kadar temiz ve dürüst yetişir. İşte kafasına göre hareket etme, kafasına göre konuşma ne yapar? Çıkar. Burada umumen bir kayda var kardeşlerim. İlim ehlinin kullandığı ve sürekli her meselede düstur olan bir kaide vardır. Çok özlü bir kaide. Kaidenin söyleniş şekli şöyle. Bakın önce kafanıza şunu bir yazın. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlılığına delil ister. İbadet konusunda da her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna. Bunu anladınız mı? Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir, mübahtır. Ta ki onun aslı haram olarak ispatlanıncaya kadar. Yani sen buna haram dedin mi, bunun hemen delilini ne yapman gerekiyor? Yapıştırman gerekiyor. Ya Allah'tan, ya Resul'dan, ya da her ikisinden. Eğer bunu ispatlayamazsan, bunun aslı nedir? Helal olan. Ama dini bir meseleye geldiğinde, ya ben günde işte bugün Kadir gecesini arayacağım, 1000 rekat namaz kılayım, kılamazsın. Ya ben istediğim gibi bir hareket edeyim, yapamazsın. İbadet meselesine giren her şey öğretilmiştir. Senin hiçbir zaman nefsine, hevana ne yapılmamıştır? Bırakılmamıştır. Çünkü Allah'a ben İslam'dan razı oldum. Nimetimi size tamamladım. Kemala erdirdim. Hiçbir şeyi eksik ne yapmadım? Bırakmadım. Geçiyorum şimdi. Ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür. O size neyi getirmişse alın. Neyden de nehyetmişse ondan uzak durun. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek, mümin kadını bunda seçme hakkı yoktur. Öyleyse sahabeye baktığımızda Allah kitabında onları şöyle övüyor. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakıp cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir. Allah'ın boyasıyla boyanır. Nese'nin kitabı Salat'a baktığımızda bir gün Peygamber Aleyhisselam namazdayken Cibril gelir. Ayakkabılarını çıkar diyor. Ayağının altında pislik var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarını hemen sola çıkarıyor. Tekrar yerine devam ediyor. Sahabe sanki bir düğmeye basılmış gibi olduğu gibi sessizce ayakkabılarını çıkarıp onlar da namaza devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra soruyor. Bunu neden yaptınız? Ey Allah'ın Resulü, vahiy geldi zannettik. Biz de bir an olsun tehir etmeyelim de hemen tabi olalım dedik ve uyduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına dua ederek Cibril geldi, ayağımın altında pislik olduğunu söyledi. Ben de hemen çıkarttım. Yoksa ayakkabıyla namaz kılın. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler muhalefet edin diyor. Bakın, onların iman ettiği gibi, yani iman neydi? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar ne yapacak? Tasdik edecek. Yani yalanlamayacak. Yani geçen haftaki derslerde de Ebu Said Hoca'nın geliş seyrine göre anlatayım. Kulluğu biz gündeme getirdiğimizde söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı dedik. Ama bu kulluğu biz ele aldığımızda bir, icbari kulluk, iki, ihtiyari kulluk diye ayırdık. İcbari kulluk neydi? Seçme hakkına sahip olmadan senin dünyaya erkek, Türk, gözünün görmesi, kulağının olması, elinin olmaması gibi yaratılış halindedik. Yani seçme hakkına sahip olmadığın, konuşma, görme, duyma, hareket etme, acıkma, susama, korkma, sevme gibi hasletlerle donatılıp itaata ve isyana mebni, yani itaatın da ne olduğunu bilen, isyanın da ne olduğunu bilen bir hal üzerine yaratılma dedik. Buna biz icbari kulluk diyoruz. Yani fıtratta kulluk. İhtiyari kulluksa senin seçtiğin kulluktur. Yani isteyen iman etsin, isteyen ne yapsın? Küfretsin diyor. Allah bunu senin ne yapıyor? İhtiyar hakkına veriyor. Yani sen seçiyorsun. Seçen sensin. Ömrü veren o. Ama bunu verdikten sonra ne yapmıyor? Karışmıyor. Sadece yaptığı tek şey içinde senin gibi oturan kalkan, senin gibi konuşan bir davetçiyi göndermesi. Yani yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut bu bana anlatılmadı. Ben bunu çözemeyeceğim diyeceğimiz hiçbir meseleyi gündeme ne yapıyor? Bırakmadan sana Allah bunları öğretiyor. Bu onun üzerinde ve üzerine aldığı bir görev. Ama bu ulaşmamışsa, yani fetret devri dediğimiz bir yer. Fetret devri nedir? Kendisine hiçbir davetin ulaşmadığı bir ortam. Sağır. Sağır kimdir? Duymayan. Gözünün görmesi bir insanın hüccet değildir. Körlüğü de hüccetsizlik değildir. Kulağının duyması işi bitiriyor. Cehaleti kaldırıyor. Çocuk olarak ölmüşse ve aklını yitirmiş, bunak olmuşsa, bunların da ahirette ayrı bir imtihanı var. Bir imtihana tabi tutulacağını söylüyor. O da ayrı bir mesele. Demek ki iman anlaşılmayınca kalpte, dilde ve azada gündeme getirdiğin bir şeyin de ne olduğunu anlaman nedir? Çok çok zordur. İşte o ashabın iman ettiği gibi iman ederseniz ancak kurtuluşa erersiniz. İşte sahabelerin Medine'yi boşaltması, değişik yerlere gitmesi, savaşların çok olması, oradaki sahabelerin çok azlığı, hele hele Endülüs dediğimiz, İspanya dediğimiz tarafa gemiyle cihada gidilmesi ve Tarık bin Ziyad'ın gemiden indikten sonra gemileri yaktırması, ya burada burayı fethedersiniz ya da burada ölür gidersiniz diyerek gemileri yaktırmıştır. 3 tane giden gemi koskoca Endülüs'te 600 sene, yani saltanat mı diyelim, hüküm sürmüştür. Ha. Tam 600 sene 3 tane gemi. Fazla değil. Allah diyor ya Haşr suresinde, onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır diyor. Sen onları çok değerli toplu zannedersin. Halbuki onlar korkaklardır. Onlar asla sizinle sağlam kaleler, sağlam burçlar içinde savaşmaktan hoşlanmazlar diyor. Sen onları değerli toplu zannedersin. Ama onların içindeki savaş çok çetindir diyor. Makam, şöhret, şan, mevki hırsı daha fazladır diyor. Yani Allah'ın kitabına kulak verdiğinde ancak kalbinde Allah korkusu oluşur. Ancak Allah'a muhabbet oluşur. Yani Allah'ı uman, Allah'a kavuşmayı uman birisi, ölümü arzulayan birisidir. Dünyaya meyleden değil, dünyanın içindekilere değil. Çünkü müminlerin vasıfları nedir? Hem yer hem de infak eder. Yani gönül zenginliğine sahiptir. İki kaşının arasına zenginliği yazan insanlardan değildir. Ve ilmin boşalması birçok insanın otoriter olmasına sebep oldu. İlk otoriter olan insanlardan bir tanesi Ebu Hanife Rahimullah'tır. Kendisi Hicri 80'de doğmuştur. Ve çok akıllı, çok zeki, çok girişken ve tüccar olması hasebiyle birçok yere gitmiş gelmiştir. Kumaş getirdiği için Küfe'den çıkar, Hindistan'a kadar gider gelir. Halen bakın Hanefi mezhebinin hakim olduğu bölge bu bölgedir. Gidip geldi. Ve kendisi ilk zaman hadise meyletmiş. Hadisçiler gibi hadis toplamaya meyletmiş ama bir hadis için günlerce yolculuk yaptığını ve birçok eziyetlere katlanıldığını görünce bu işten vazgeçmiş. Daha sonra aklı, kelamı seçmiştir ve buna devam etmiştir. Ve hatta en önemli yetiştirdiği talebelerden birisi İmam Ebu Yusuf'tur. Muhammed Züfer'dir. Hatta İmam Ebu Yusuf'un kitaplarını okursanız, Şeyhülislam İmam Ebu Yusuf'un, namazı aynen şu bizim kıldığımız namaz gibi kılmıştır. Ebu Hanife her zaman onu eleştirmiş, takılmıştır. Talebelerinin hepsi kitap sünnette namaz nasılsa öyle kılmıştır ama kendisi kılmamıştır. O da onun sorunudur. Ve bir gün oğlu Abdullah yanına geldiğinde baba bugün çok güzel bir iş yaptım diyor. Ne yaptın oğlum? Bugün diyor şu kadar saat kelam yaptım. Oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. İyi ama baba sen de yapıyordun. Oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. Yani bu da gösteriyor ki Ebu Hanife Rahimullah kelamla uğraşmayı ne yapmış? Bırakmış, tövbe etmiş. Ve zındık kelimesini kullanmış. Bunu kitabında Fıkıh-ı Ekber'de bulabilirsiniz. Ve Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber adlı kitabına bakarsanız orada tamamen itikadı anlatır. Ve sahih itikattır. Ama ne yazık ki Hanefi mezhebindenim diyen yaşamış olduğumuz şu toplumda onun bu kitabı okunmaz. Tercüme edilir, raflardadır. Bir tane Hanefiyim diyen evinde bunu göremezsiniz. Halbuki onu okursa doğruyu görecek. Halbuki onu okursa mesela toplumdan rastgele bir adama İslam dini ne dini diye sorsanız İslam dini akıl ve mantık dinidir derler. Allah nerede diye sorsanız nereden alsanız oradadır. Mekandan münezzehtir gibi birbirine zıt tenakuz teşkil eden sözler söylerler. Peki o adama bu sorun nedir şimdi? Vahiy değil. Sorun fıtri burada. Bu adama deseniz ki ya madem akıl dini, madem aklı olmayanın dini yok, o zaman niye Kur'an okuyorsun? Neden vahye kulak veriyorsun? Dediğin zaman olur mu canım der. O an söylediği sözü düşünmeye başlar, işin içinden çıkamaz. Çıkamaz. İşte Ebu Hanife'nin son zamanında İmam-ı Malik diye birisinin Medine'de yıldızı parlamaya başlamıştır. O da Ebu Hanife'nin 80'de doğdu, 150'de öldü. 140'larda falan doğmuştur. O da tamamen hadisi tercih etmiş. Medine'den hiç çıkmamış ve oranın imamlığını yapan birisidir. Çok zeki, iri yapılı, sarışın, kızıl tenine varan birisi. Baktığında böyle şimşek gibi bakan, göründüğünde çok sert gibi görünen bir insan. Tamamen Mescid-i Nebevi'de imamlık yapmış ve 1818 tane rivayet toplamış ve Muvatta diye bir kitapta bunları ne yapmış? Toplamış. Hatta zamanın halifesi memnun. Ey imam, ben bunu insanlara okutayım mı? Dediğinde hayır. Ben buradan dışarıya çıkamıyorum. Ancak buraya gelen, ashabı gören insanlardan aldığım, topladığım rivayetlerdir diyerek insanlara bunun okumayı emredilmesini ne yapmamış? Hoşlanmamış. Sünnet Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur demiştir. Ve onun damadı İmam-ı Şafi Muhammed bin İdris ona da öyle tavsiyelerde bulunmuş. Öyle bir peygamber sevgisini aşılamış ve Mısır'a doğru yolcu etmiştir ki İmam-ı Şafi bidatın, küfrün, fırkalaşmanın, aklın, mutezilenin altın çağını yaşadığı bir ortamda sünnet vahidir diyerek, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir diyerek öyle bir nokta koymuş ki o anda mutezilenin belini ne yapmıştır? Kırmıştır. Ve öyle bir eser vermiştir ki itikata dair Kitab-ı Um diye 6 cilttir. Gerçekten muhteşem bir eserdir. Ve öyle bir söz söylemiştir ki bakın kayınpederinin sözü neydi? Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur. Ne demek bu? Hiç böyle bir kafanızda canlandırabiliyor musunuz? Nuh tufanında ne oldu? Ne oldu Ercan? İnanmayan kimse kalmadı. Sadece iman edenler kurtuldu. Ama bakın, vakaya bakın şimdi. Oğlu bile ben dağın tepesine kaçar kurtulurum diyordu. Ama bir dalga alıp küp onu da götürdü. Sadece inananlar kaldı. Yani hiç inanmayan bir tanesi kalmadı. Yani vakayı biraz genişleterek düşünürseniz Nuh'un gemisine benzetilmenin ne olduğunu anlarsın. Bütün fırkayı dallelerinde getirdiği söz, düşünce ve fiillerini yakalarsın. Bakın, İmam-ı Şafii'nin kullandığı kelimeye bakın. Ben bir söz söylesem, bu Allah'a ve Resul'una ters düşse, ben bunu yaşamımda da ölümümde de bundan ne yaparım? Rücu ederim diyor. Ne demek bu? İmam Malik'te korkunç bir zeka var. Çünkü bir cümleyle neler anlatmış adam. Bakın, İmam-ı Şafii de öyle bir tehlikeyi fark etmiş ki, yani dinde herkes bunun ağzından çıkanı sanki peygamberin ağzından çıkan bir sözmüş gibi alındığını hissetmiş. Ne demiş? Ben bir beşerim. Yani hata da ederim, isabet de ederim. Eğer isabet etmişsem bu Allah'tandır. Yanlışsa bu bendendir. Yaşamımda da ölümümde de bundan ne yaptım? Rücu ettim sözünü söylüyor. Bakın, tehlikeyi sezmiş. Ama bugün misal, kadına dokunmak abdesti bozar mı? Bozar. Peki dinde bozar mı? Bozmaz. Peki İmam-ı Şafii neden bozar demiş? Allah kitabında böyle diyor. Ben bundan başka bir şey bilmiyorum diyor. Yani öyle büyük insan ki bunlar. Allah'ın ayetine bakarsanız Maide 6, Nisa 43'e, eğer bir yoldan gelmişseniz, kadınlara da dokanmışsanız, abdestini alman gereken haller, dokanmaktan kinaye nedir? Onlarla münasebe-i zevciyedir. Yani cinsi münasebettir. Dokanmadan kasıt budur. Ama İmam-ı Şafii bu dokanmayı ne yapmış? Kelime manasında ele alıyor. Müsemmasında almıyor. Allah böyle diyordu. Ve bugün Şafii mezhebinden birisi şöyle, dokansa bile bir kadın tamam. Onun abdesti nedir? Gidiktir. Şafii mezhebinden birisi Hanefi'nin arkasında gelse, o da karısından bir şey verse, alsa, görse, onun arkasında namaz kılmaz. Niye? Abdesti yok diye. Yani İmam-ı Şafii'nin yapmış olduğu bu şey, vermiş olduğu fetva, Allah kendisinden razı olsun, hatalıdır ama kendisine yine nedir? Ecir vardır. İştahat etmiştir ama isabet edememiştir. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, imam iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır diyor. Aynen İmam-ı Şafii Kitab-ı Ulum'da naklettiği bir sözünde Allah diyor, Ebu Hanife'ye rahmet etsin, Numan bin Sabit'e, o diyor iman ne artar ne eksilir demiştir. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'dan bize şu ulaşmıştır. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah. En ednası yoldan bir münkeri, insanlara eziyet eden bir şeyi izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir diyor. Ve biz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüne iman etmişiz. Hakim iştihat eder, isabet ederse ki, hata ederse bir ecir vardır. Ebu Hanife burada hata etmiştir der. Bakın, birbirlerine bakış şekillerini görüyor musunuz? Ama bugün yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda amel imandan bir cüz olarak ne yapılmamış? Görülmemiş. Ne hale gelmiş şu toplum? Tam bir mürciye itikadı. Kime mürciye denir? Cehennemin varlığını kabul edip de Allah'ın merhametine sonsuz güvenip herkesi cennete koyacağına inanan insanlara. Halbuki Allah iyiliğe iyilik, kötülüğe ise karşılığı neyse o cezayı ne yapacak? Verecek. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık ne yapmayacak? Etmeyeceğini söylüyor. Demek ki bir itikadi meselenin anlaşılmadaki sakatlığı öyle bir pislik olarak gündeme geliyor ki, küçücük bir hata tamiri mümkün olmaz büyük hatalara sebep oluyor. Aynen Ebu Said Hoca'nın verdiği bir misal var, Allah razı olsun. Bir diyor şehri yakmak için diyor, bir bidon benzin yeter, bir de rüzgarın şiddetiyle diyor, bir saatte bir şehir kül olup gidebilir diyor. Ama o bir saatte kül olan bir şehri sen belki bin yılda inşa etmen çok zordur. Yani bidat bir sözün çıkışıyla vardığı son nokta aynı değildir kardeşler. Çıkması belki çok küçücük, basittir. Ama öyle bir yayılması söz konusu ki şeytan ve avanilerin yardımıyla öyle bir had kafaya gelir ki tamiri mümkün olmayan meseleler haline alır. Aynen tasavvufu ele aldığımızda tasavvuftaki ana maddeler, ham maddeler nedir? Zühd, takva, vera. Peki bu İslam'ın değil mi? İslam olarak gündeme getirilmeyince İslam'ın içindenmiş gibi ama ayrı bir din olarak gündeme getirilir. Ve öyle bir İslam'a zarar verir ki ne olduğunu anlaman bile mümkün değil. Dışladığında sanki gavurmuşsun gibi dinden dışlanan sen olursun. Halbuki din dışında hareket eden kim? Oradaki. Allah'ın inanış şeklini değiştirmişler. Haşa, okuyun Mesnevi, Fihi Mafihi. Allah'la yattıklarını söylüyor namussuzlar. Allah çok kıskançtır. Benim canım karı istedi de benim yattığım diyor kimya değil de Allah'tı diyor haşa. Ve bunu zikrederken bile hiç çekinmiyor, tereddüt bile etmiyor. Bunlar ilhad ehlidir. İnandıkları halde Allah'ın isim ve sıfatlarını değiştirdikleri için haddi vaciptir bu insanların. Tevbe hakkı bile yoktur bunların. Ama ne yazık ki bunlar önderlerdir. Bunlar gönül sultanlarıdır. Bunlar uçarlar, kaçarlar. Her yerde harp olur. Bu namussuzların hiçbiri yok orada. Hiçbiri yaralanmaz. Onun için Allah inancını değiştirmişler. Vahdetül vücut pisliğini ulaştırmışlar. İmam-ı Rabbani'ye gidin. Her şeyi inceliyor, aklından fikrinden çıkmayan pisliğini en sonda atıyor bakır. Her şeye bakmış, Allah'ı görmüş. Allah'ı mı gördün? Yarattıkları eserleri mi gördün? Her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor. Göğe bak diyor. Deveye bak. İnsanın yaratılışına bak diyor. Yani büyük bir gücün, kudretin varlığını hissetmeni istiyor senden. Ama bu namussuzların yaptığına bak. Neye baktıysam Allah'ı gördüm. Taşta, eşyada, hele hele kadında bak. Niye erkekte değil de kadında? Hele hele onun fecdinde, işte orada yandığım, eridiğim, kül oldum, bittim diyor. Bu kullanılacak bir ifade mi? Hele hele Allah Azze ve Celle. Aynen topluma git. Yine cahil, avam denilen bir insana. Allah nerede? Ya her yeri yaratmış. Bak şimdi. Yeri göğü. Hiçbir yere sığamamış. Nereye sığmış lan diyorsun? Müminin diyor kalbine sığmış. Hem de öyle bir mutmain oluyor ki bu sözü söylediğinde. Bunlar hep cehaletin getirmiş olduğu pisliklerdir. Böyle bir insana tutup da sen vahiden bir şeyler anlattığında aynen domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer. Anlamaz. Hiç domuz gördünüz mü tarlada, ormanda? Ha? Burnunu yere takar, sürer gider. Seni gördü mü? Şöyle bakar, üstüne doğru böyle koşar gelir. Çekilme öldürür vallahi. Vursan bile, kafadan vursan ölmez. Şuralardan vurman lazım. Aynen Allah Resulü'nün misalini yakalamanız için bunu açıyorum. Domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer. Ne anlar domuz? Bir, domuz helal mı? Da değil. Yani böyle bir vakayla karşılaştığınızda vahiden gelmeyin. Anlamaz. Fıtrattan anlayışına cevaplar verin demek istiyor. Ve İmam-ı Şafi'den sonra Ahmet'e bakıyorsunuz. Onun en güzide talebesi. Tamamen hadisi seçmiştir. Ve hatta 40 bin sahih hadis toplamıştır. 30 bin, estağfurullah. 10 binde öldükten sonra oğlu Recep'le talebesi İbn-i Kuteybe eklemiş, 40 bine çıkarmış. Bize ulaşansa birçok savaşlar, harpler, yangınlardan sonra 27.500 tane rivayet bize ulaşmış günümüze. Ve o da demiştir ki Hanefi, Şafii, Maliki beni taklit etme. Aksine onların aldığı kaynaktan al demiştir. Ve bunlar kıyamete kadar gelen birçok hidayet imamları vardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her asırda, her yüzyılda dini bidatlardan ayıracak, sünneti ön plana çıkacak müceddikler gelecek diyor. Bir tane demiyor. Falan yere has demiyor. Nerede Müslüman topluluğu varsa, orada bir kargaşa varsa, o kargaşayı ayırıp dinin berraklığını gündeme getiren birini muhakkak göndereceğim diyor Allah. Bu kıyamete kadar geçerli olan bir şeydir. Bu hadisi altın bulmuş gibi sarılıp da hemen lap diye atlayan bazı fırkalar var. Ne derler? Bediüzzaman. Zamanın alemi. Öbür zamanın alemi kimdi? Niye ona atlamıyor? Niye onu övmüyor? Birileri onu ön plana çıkarmış, adı A demiş. Neden onu da kabul etmiyor? Yok. Bu zamana altın mı buldun yani? Sonra sadece kütüb-i sitede bir tek Ebu Davud'da gelir. Melahim babının birinci hadisidir bu. Oraya gelene kadar hadisleri neden okuyup da amel etmezsin de oradakine maden bulmuş gibi sarılırsın? Sonra kelimeleri de ifsad eder. Senin olduğun yerdeki zamanın bedisi odur. Yanındakinde bir başkasıdır. Niye onu da almazsın? Almaz. Yani bir meseleyi bütünen ele almadığınızda o konuda birçok ihtilaflar gündeme ne yapar? Geliverir. Bu cehaletin getirmiş olduğu müşkülatlardır. Halbuki Said-i Nursi'ye baktığımızda, Allah kendisine rahmet etsin, gerçekten çok mücadeleci, gerçekten Allah'ı korkunç seven birisi. Ve hatta öyle bir mücadeleci ruha sahip ki bugün bir generalin odasına dahi gitseniz Risale-i Nur'u görebilirsiniz. Bugün bir çöpçü dediğimiz halkın içinde en alt tabakada, yani hiç yapılmayacak bir mesleği yapan bir adamın evinde Risale-i Nur'u görebilirsiniz. Yani halkın hangi kesimine giderseniz gidin bir Risale-i Nur görmeniz mümkün. Neden? Adam öyle bir davetçi, öyle bir davetçi yapıya sahip ki gerçekten yapılması gereken bir şeyi başarmıştır. Her kesime ulaşabilmiştir. Ama gelin görün ki ondan sonra gelen insanlar onu ne yapmışlar? Katletmişler. Bir insan nasıl katletilir canım? Onu hak etmediği bir yere getirirsen onu diri diri öldürme demektir. Onu katletmişlerdir. Davasına sahip çıkamamıştır. Said-i Nursi'nin ön plana çıkardığı davada nedir? Sözlerimi Allah sevgisidir. Hı? Allah sevgisidir. İmandır. Ama ondan sonra gelen davetçilerin ön plana çıkarttıysa Said-i Nursi'nin sözleridir. İşte o adamı öyle bir seviyeye getirmişler ki onu sevmek isteyen adam bile bu sefer nefret etmeye başlıyor. Onu sevense bu sefer ona karşı tavır takınıyor. O şucu o bucu diye nefrete gidiyor. Halbuki bir sözü söylemek suç değildir. Doğru söylenmeli. Vaka neyse anlatılmalı. Aynen geçen hafta Ebu Said'in kaldığı nokta, İbrahim Aleyhisselam'ın güneşe, yıldıza, aya bakıp da Gale Hazer Rabbi diyor mu? Yani bu benim Rabbimdir. Bu söz ne demek Ercan? Bu sözü söyleyen insanın dinde alacağı şey nedir? Kafir olur. Allah'tan başka Allah ittihaz ediyor. Şirkte koşmuyor. Bu benim Rabbim. Rab neyle alakalıydı? Yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren efendi. Bunda kimsenin cehaleti mazeret de değil. Ama İbrahim bunu söylerken bilerek, isteyerek mi söylüyor? Rabb'ı arıyor. Çünkü vermiş olduğu ahitte Rabb'in varlığı var. Ama Rabb kendini tanıtmamış gibisin. Bakıyor Rabb'in nasıl bir şey. Yıldıza bakıyor, aha diyor. Aya bakıyor, aha bu diyor. Güneşe bakıyor, aha bu diyor. O da kaybolunca kaybolanları sevmem diyor. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu icbari, yani fıtri hasletlerle biz dini anlayamayız. Ama dini anlamada malzeme bunlar. Bir uyarıcıya, bir Resul'a neyimiz var? İhtiyacımız var. O olmadan tevhidin gündeme gelmesi nedir? Mümkün değildir. İşte onun için İbrahim muahize edilmedi. Bunu anlatabildim mi? Eğer Rabb'in varlığını bildiği halde Rabb'i tanımış olsaydı, bizim İbrahim o sözü söylememizde hiçbir çekincemiz ne olmazdı? Olmazdı. Bugün güneşe tapan insanlara ne denir? Kafir denir. Yıldıza tapanlar yok mu? Var. Kafir denir. Aya tapanlar yok mu? Ayhanlar, gökhanlar. Şamanizm dininin şeyleridir, kalıntılarıdır bunlar. Türkanlar. Bunlar nedir? Bu da kafirliktir. Yani aya tapanlar. Peki İbrahim bu sözü söylendiğinde neden o muvahhid oluyor da kafir olmuyor? Hakkında bilgisi olmadığı bir şeyden insan muahize ne yapılmıyor? Edilmiyor. Aynen de bakın bir hadis-i şerifi masaya yatırıp inceleyelim. Ölüm döşeğine düşen birisi diyor. Müslüm'ün kitabı, Tevbe'de, İman'da birçok hadis kitaplarının hepsinde gelen bir rivayet var. Ömründe hiçbir iyilikte bulunmayan bir adam şirkte koşmaya, ölüm döşeğine düştüğünde çocuklarını çağırıyor ve bir vasiyette bulunuyor. Ben öldüğümde benim külleri ölümü yakın. Küllerinin bir kısmını suya, bir kısmını havaya, bir kısmını da toprağa saçın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Allah Subhanahu ve Teala yere emrediyor, külleri topluyor. Havaya emrediyor, külleri getiriyor. Suya emrediyor, külleri getiriyor ve adamı karşısına dikiyor. Bunu neden yaptın diye soruyor. Adam senin azabından korktum. Rahmetimle gir cennete diyor. Şimdi bu hadis-i şerif hiç okudunuz mu? Veya duydunuz mu? Güzel. Yani Allah Subhanahu ve Teala bize bir şey anlatırken, Resulü bize bir şey beyan ederken önce bunu bir yakalamamızı istiyor. Bu adam ölüm döşeğine düşen neden korkuyor? Allah'tan. Bir, Allah'a iman etmiş mi bu? Etmiş ki. Korku var. Neden korkuyor? Adam hep kötülükle uğraşmış. Azaba çekileceğinden korkuyor. Ha, ahirete iman etmiş mi? Etmiş. Öldükten sonra dirilmede imanı var mı? Var. Hesaba imanı var mı? Var. Haşyete var mı? Var. Peki adamın cehli nerede? Ben diyor eğer bir şey düşünüyor, aklı olarak, aynı İbrahim'in aklı olarak baktığı gibi göz ve akılla müşahede ettiği gibi, bu da diyor ki şayet benim bedenim yanarsa, suya, toprağa, karaya karışırsa Allah beni ne yapamaz? Diriltemez. Allah diriltince sorduğu soruya bakın. Bunu neden yaptın? Senin azabından korktum. İşte Allah'tan korkması hasebiyle o insanı Allah mağfiret ediyor ve cennetine koyuyor. Şimdi böyle bir söz küfür müdür? Küfür. Amelde mi, itikatta mı? İtikatta. İtikattaki bir küfür adamı cennetten ne yapar? Mahrum kılar. Yani katli olan bir vaka olmasına rağmen adamın cehli onun cennete girmesine ne yapıyor? Vesile oluyor. Demek ki okuyun, okuyun dememizin altındaki yatan, dini öğrenirseniz o öğrendiğiniz şeyleri öğreten adama ihtiyaç duyacaksınız demektir. İşte o zaman dininizi tamamen öğrenme, tahsil etme, ayağınızın yere sağlam basması gündeme gelecek. Okumadığınız zaman birisi duysanız bile gelip o meseleyi gündeme getirdiğinde kafanız karışıverir. Adam geliyor diyor ki kadına dokunmak abdesti bozar diyor. Sen olur mu ya peygamberinki bozmaz desen dahi vakadan haberdar değilsen, karşıdakinin nasıl getirdiğini anlayamıyorsan bu meseleyi ne yapamazsın? Çözemezsin. Neden? Yani sen İmam-ı Şafii'nin ilminde kadar ilmine mi sahipsin? Sözü senin önünde ne yapar? Koca bir engel olur. Ama getirdiği soru aklidir. Yani sen Fatıma'nın babasından İmam-ı Şafii'nin daha mı akıllı olduğunu zannediyorsun desen, o da kimmiş der. Yani akli bir sorunun akli bir cevabı vardır. Ama ilmi bir şey nedir? Yok. İşte Allah Subhanahu ve Teala dinini Resulüyle tamamlamış, o ashab da hayatına öyle bir geçirmiştir ki eksik, bilemeyeceğimiz, ihtilafa düşüp halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz bizim nedir? Yoktur. Düşünün, asr-ı saadetten sonra birçok fırkayı dalleler çıkmış. Aklı vahyin önüne geçiren eşari dediğimiz insanlar çıkmış. Akılla nakil çakıştığında aklı tercih etmiş, nakli tevhile gitmişler. Ve daha sonra bunun ilk öncüsü Hasan el-Eşari, Allah kendisine rahmet etsin, yapmış olduğu bu hatayı anlamış, hutbeye çıkmış. Ey cemaat, nasıl ki şu elbiseyi sırtımdan çıkarıp atıyorsam, ben bu pislik itikadı böylece bırakıyorum, tövbe ediyorum. Allah'tan ve Resul'dan ne geliyorsa, ashab nasıl amel etmişse ben de artık onun gibi amel ediyorum demiş. Ama ne kadar tövbe etse de onun çıkarmış olduğu fikir tohum yeşermiş ve her yerde hayat bulup devam etmiş, günümüze kadar da ne yapmıştır? Gelmiştir. Hatta koca koca alimlerden, vazgeçeyim isimlerini söylemekten, öyle alimler vardır ki kitaplarını halen okuyup istifade ettiğimiz, halen daha isim ve sıfatların birçoğunda müşkülatları vardır. Eşari itikadlarına sahiptirler. Yani bir pislik çıktığı gibi ne yapmıyor? Kalmıyor. Daha sonra Mutezile dediğimiz bir fırka gündeme gelmiş. Bunlar da Araf suresini hiç okudunuz mu? Sevabıyla günahı eşit olan insanlar. Hiç okudunuz mu buralarda? Hasan-ı Basri'nin meclisinde bir namussuz çıkmış. Bunlar iki menzil arasında kalanlardır demiş ve Mutezile de ne yapmış? Buradan çıkmış ve akıl gündeme gelmiş. Sonra akla ters düşen her şey tevil edilmeye başlanmış. Kabir azabını inkar etmişler, güneşin ikiye bölünmesini inkar etmişler, peygamberin miraca çıkışını inkar etmişler. Akla ters düşen her şey ne yapılmış? Yok edilmiş. Ve Allah'ın gülmesi, eli, ayağı, bakması, parnağı gibi gelen bütün ifadeler tevhile gidilmiş. Hatta okumuş olduğunuz meallere bakın, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun. Ben namussuz. Kudret nerede burada? Nerede bu kudret? El diyor. Yet diyor. Yani sen buna kudreti nereden soktun? Diyor ki şimdi, Allah diyor hiçbir cisme nispet edilemez. Sanki Allah o, Allah'sa mahluk. Yani Allah her şeyi haşa yarattı, her şeyi belli bir nizama koyacak, kendini anlatmaktan aciz olacak. Mümkün mü bu? Kendisini sevmeyi bile senin sevgine bırakmamış. Allah'ı çok seviyorum diyenlere ne diyor? Çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi bileyim. Yani Allah'ı nasıl seveceğimizi bile öğreten, eğer müminseniz benden korkun. Benden korkar gibi hiç kimseden korkmayın. Korkuda bile sınırını çizmiş. Yani bize verdiği her türlü haslette nasıl davranmamız gerektiğini nefsimize bırakmayıp teker teker en ince ayrıntısına kadar öğreten yine Rabbimiz, kendisini anlatmaktan aciz kalacak. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kendisini Kur'an'da nasıl vasfetmişse, Resul'u da nasıl bildirmişse, biz o şekilde alır ne yaparız? İman eder, hayatımıza geçiririz. İşte kardeşlerim, ittiba dediğimiz kelime, yani tabi olma, kayıtsız şartsız tabi olma Allah'a ve Resul'unadır. İttiba varsa itaat da gündemdedir. İtaat varsa iştahat yoktur. İhtilaf yoktur. Kargaşa yoktur. Huzur vardır. Kardeşlik vardır. Mutmainlik vardır. İttibanın olmadığı yerde ne vardır? İhtilaf vardır. İçtihat vardır. Zannı galip vardır. Kargaşa vardır. Bölünme vardır. Ve şu ayetin tecellisi vardır. Sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini fırka fırka, parça parça ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır. Bugün hangi fırkayı dalle dediğimiz topluluğa giderseniz gidin, birkaç soru sorun, ortalığı karıştırma. Çekil git. Defol. Sen burada huzuru bozuyorsun. Veya bir tavır koymalar başlar. Ya hani haktınız siz? Niye tavır koyuyorsunuz? Senin yandığını senin yanında gündeme getiriyor. Senin Ali'yi görmen, sana celcelötüyü vermesi veya bunlar Risale-i Nur'dur, nurdan damlalardır demesi hak mı? Ali kılındığına iblis gelemez mi? Sonra Ali gelse ne olur? Ali ölmüş, peygamber değil ki. Niye Ali de Ömer değil? Çünkü Şia itikadının getirdiği bir pislikte büyüyen bir adam bunu söylüyor. Çünkü Ali peygamber inancıdır Şia'da. Cibril yolunu şaşırmış. Ali'ye gitti diyene Muhammed'e gitmiş. Cibril. Yolunu şaşıran da Cibril. Ulan dünyada o kadar adam vardı. Niye Muhammed'e gitti? Yani amcasının oğluna gitmemiş, amcasına gidiyor. Bu mümkün değil. Ha. Bu itikat olduğu için. Onun dışında neden İmam-ı Rabbani, neden Şah-ı Nakşibendi, neden Muhiddin Arabi, neden İmam-ı Mevlana Celaleddin Errumi ile görüşüyor da Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la görüşmüyor Said-i Nursi? Neden bunlarla hasbihal ediyor? Allah Resulü bir gün çok gülüyor. Ömer diyor ki, Allah da seni güldürsün ey Allah'ın ismi. Seni güldüren nedir diyor. Herkes geldi diyor, İblis şurada baş köşede oturuyordu diyor. Senin sesini duyunca öyle bir kaçtı ki diyor, ona güldüm diyor. Ömer ağlıyor. Yani Ömer'in geldiği bir ortamdan iblis bile kaçıyor. Neden Ömer rüyasında görülmez? Neden Ömer nasihat etmez de burada zikredilmez? Demek ki iblisin de insanlara bir vahiy söz konusu. Yani Allah Subhanahu ve Teala kitabında şeytan da dostlarına ne yapar? Vahiy eder. İlham kesilmiştir kardeşlerim. Kıyamete kadar artık ilham, yani vahiy yok. Çünkü peygamberimizin bizim bir ismi de Hatemül Enbiya'dır. Nedir Hatemül Enbiya? Peygamberlerin sonuncusudur. Ama alimler onun varisçileridir. Onun ilminden aldıkça alır. Ama alimdir. O kadar. Sadece alimdir. Peygamber değil. O kesilmiştir. Hüccet olarak bize Kur'an ve sünnet bırakılmıştır. Yani hangi fırkayı dalleyi ele alırsanız alın, Kur'an'a ve sünnete arz ettiğinizde bütün berraklığıyla hatalar gündeme ne yapar? Gelir. Ama bütün sohbete de başlarken yapmış olduğumuz bir duada sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yani orada doğru varsa onların doğrusu değil, Allah'ın doğrusudur. Onunla zaten hayat bulur. Onları aldığında geriye ne kalır? Fıtri, yani icbari olarak seçme hakkına sahip olmadığımız bir mesele nedir? Dildir. Dil nedir? İletişim aracıdır. Yani dil her şeyi konuşur. Akıl ürünü her şeyi getirebilir. Bu gayet normal ve olması da gerekir. Ama din de delil midir? Eğer böyle olmuş olsaydı sen din nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen öğrendin diyor. Eğer akıl yetmiş olsaydı insanların içinde en akıllısı Allah Resulü değil miydi? hem de 40 yaşına kadar okuması yazması olmayan bir insan bir mecliste geldiğinde oh Muhammed geldi diyorlardı. Kabe'nin yapımına bakıyorsun, Hacer-el Esved taşı konacağında kılıçlar çekilmiş bir vaziyetteydi. Allah Resulü gelince herkesin yüzü güldü. Neden? Çünkü çok akıllı birisiydi. Ne yaptı? Çıkarttı kafasından şımağı, yere serdi, taşı koydu. Kaç kabileye itiraz etti? Misal 10. Herkesten birer kişi seçilsin. Tutsun bakayım şundan. Hepsi kaldırdı. O da mübarek eline yerine koydu. Gene kendine koyma nasip oldu. Ama tutup kaldıran kim? Birbirlerine kılıç çekenler. Demek ki o aklı bile onlara üstün geldi. Nasıl olur ki biz bugün peygamber olmayan, bizim gibi bir insan olan, alimliğini sıfırlamıyorum bakın, dikkat edin. Nasıl olur ki dinde bu böyledir der de biz onun peşinden gideriz? Ama alimin dindeki yeri nedir derseniz, onun anlattığına tabi olmadır, alime değil. Yani bir toplumun ifsadı iki şekilde gündemdedir. Ya doğduğunda her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar, ana baba neyse olur diyor ya, cahillik ne zaman gider? Okuyunca. Gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uyun dediğimizde onlar ne der? Kim diye? Atalarımızın dinini terk etme ha. Allah ne diyor? Ya hata etmişlerse, ya anlayamamışsa, halen ne diyor? Yani okuduğunda ananın babanın hata ettiğini anlar, cehaletten kurtulursun. Yani ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Mecusi, ister müşrik yapsın, okuyunca biter bu. Ama ikinci bela toplumun ifsadı, ilim ehlini Rab edinmedir. Bunu açıklayan hadis-i şerifte ise, biz onları ilah edinmiyoruz ki ayet-i kerimesinin şerhinde, Allah Resulü ne diyor? Onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ederseniz, işte Rab edinme nedir? Budur diyor. Öyleyse bize düşen en güzel görev, Allah'ın kitabını güzel bir şekilde okuyup ilim ehlini bulup ondan ilim tahsil etme. Ama ondan alırken o söylerse doğrudur tipinde değil, hocam Allah ne diyor, Resul ne diyor tipinde yaklaştığında, Allah böyle diyor, Resul böyle diyor deyip o şekilde alıp hayata geçirme, Rab etme değil, aksine dinin ayakta kalmasına vesiledir. Ama fıtri hasletlerimizi korumaya yönelik takındığımız bir tavrı, giyinişte, yemede, içmede, çalışmada, bir toplum içinde bulunmada aynı hassasiyeti dine göstermediğimiz zaman din bozulur. Gelecek nesillere aktaracak bir şey ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Onun için Allah Subhanahu ve Teala birine din gitmese bile o toplumun fıtratının ayakta kalacağı huy, hasletler ona ne yapmıştır? Vermiştir. Yani dil vermiştir, doğru ol demiştir. Ama illa ayetin doğru olması, ona gitmesi, ulaşması demek değildir. Bir insan bir toplumda sürekli yalan söylüyorsa, o insanın sözüne kimse itibar ne yapmaz? Etmez. Yani bunun Müslüman olması, gavur olması hiç fark etmez. Bir insan birilerinin malını çalıyorsa, hırsızlık yapıyorsa, o toplumda hiçbir zaman emin gözüyle ona ne yapılmaz? Bakılmaz. Allah da buna hırsızlık diyor. Hakeza bütün meseleleri böyle ele aldığımızda, demek ki insan selim bir fıtrata sahip olursa, sıhhatli bir imanı üzerine ne yapabiliyor? Bina edebiliyor. Sıhhatli imanın getirdiği ise halis bir tevhid oluyor. Ama ittiba olmayınca içtihat gündeme gelir. İçtihatsa takliti ve bu da kendine göre taraftar alır, onu sevdirir. İttibaya tabi olana, itaat eden insanların gönlünde ne sevgisi vardır? Kur'an ve sünnet, sahabe sevgisi. Yani alimlerin sevgisi ondan sonra gelir. Peki İçtihata, ihtilafa, ayrılığa düşen insanlarda ne sevgisi vardır? noksandan başlar sevgi. Tabii canım, Allah'ın Resulü inkar mı ediyoruz? Ama bu anlamadıkça anlamayız ki derler. Sevgi sondan başlar. İttibadaysa baştan başlar. Yani kişi sevdiğiyle beraber hadisinin zuhuru budur. Allah'ı seviyorsan onunla beraber. Alimi seviyorsan onunla beraber. Onun sözleri vardır. Onun görüşleri vardır. Allah'ın yoktur. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet etsin, merhamet etsin. Ne kadar okur, ne kadar dini anlamaya çalışırsak, konuşmamızı, ifadelerimizi düzgün yaparsak, hem kendimiz meseleleri net anlarız, hem de anlatmada müşkülatımız olmaz. Anla şunu ya diye tepesine çivi bile çaksan, adam anlamaz. Ama sen düzgün ifadeler kullanır, az, öz, karşıdakine anlayacak şekilde ifadeleri seçersen, o insanın hidayetine vesile olduğun zaman, istediğin kadar günah işle, şirk dışında, o adamın her yapmış olduğu amel sanadır. Beleşten sevap alır. Ama ben Müslümanım deyip de sert bir tavırla karşıdakine yaklaştığın zaman onun anlamamasına da sebep olabilirsin. Hatta arkandan gelen bir davetinin lanetine bile sebep olursun. Öyleyse bize düşen doğruya tabi olma, yumuşak olma ama tavizkar olma. Meseleyi anlatma ama dolandırmama. Yani ineğin dilini dolandırıp gibi anlatma yoluna gitmeme. Bütün meseleleri ele alırken en önemli kaide Allah'a ve Resulüne havale etmeden insanlara aktarmama. Çünkü bir insanın bir meseleyi yanlış anlaması, yanlış hayatına geçirmesiyle yanlışı insanlara öğretmesi aynı cürümü getiren ifadeler değildir. Yani birisinin cumayı terk etmesi ayrı bir müşkülattır. İnsanları cumasız yapmasıysa çok fazla bir müşkülattır. Bir insan cumaya gitmese, cehaleti söz konusuysa yine cennet vardır ama o cehaleti gündeme getirip bunlar müşriktir ya, müşriklerin arkasına namaz mı kılınır? Baksana şöyle şöyle diyorlar, böyle böyle diyorlar deyip de cuma namazı gibi çok önemli, kılana Müslüman, kılmayana kafir dendiği bir şeyi rastgele akli bir şeyle reddedip de insanları cuma hissedenin nalları dikeceği de açılır. Tövbe bile etse o saptırdığı insanların belası ona yeter de artar bile. Öyleyse hem dinimizi öğrenmede o kadar samimi olalım ki, yaşantıda o kadar samimi olalım ki öğretirken bu samimiyetimiz ne yapsın? Meyvelerini versin. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne beşeri münasebetlerinde ne de nübüvvet hayatında sen böyle yaptın da senin hayatında bu vardır diye arayıp da bulacağımız hiçbir şey yok. Ama biz iman ederken abduhu ve resulü diyoruz. O da kul değil mi? O da kul. Kul olarak bir peygamber, bir insan bunu başarmışsa diğer kullarında bunu başarmaması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bize düşen onların iman ettiği gibi iman edip onu hayatımıza geçirmek. Allah Subhanahu ve Teala bizlere merhamet etsin. Yapmış olduğumuz amelleri zayi etmesin. Rahmetini, bereketini üzerimizde eksik etmesin. Allah Subhanahu ve Teala şu anda azdıkça azan ve Müslümanların kanını içmeyi meslek haline getiren kafirleri de kahretsin. Onların belasını kendi aralarında versin ve Rabbim Müslümanlara merhamet etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurun, sormak istediğiniz varsa. Benim yapmak istediğim ders farklıydı. Ama böylece de daha hoş oldu inancımda. Sorunuz varsa buyurun. Thank you. Sen mesela bazen arkadaşlara derim ki ben uydurma biliyorsa bir hadis için çok güzel bir bilgi yok. Aynen bir ifadeleri ben buradan aldım. Tamam. Ama siz öyle bir tarih istedim. Abi bir de ben şeyi tam kavrayamadım ya. Ya orada yakalayamadım. Kadir gecesinde mesela bin zekat kazanmış, namaz kazanmış. Evet. Gerçekten bilmiyorlar yani. Ben bunu Yani sen orada ben çok güzel bir şeye parmak bastın. Mesela dedin ki Hanifi mezhebinden insanlar ama kendi yani mezhebine uydukları kişinin kendi itikatlarına bile evet bilmiyorlar. Yani. Doğru. Ben çok güzel yakalattım da yakaladıysam da mesela bir abdest olmadan namaz kılınmaz olduğu gibi bir abdesti el alıp ayağını önce yıkamaktan başlayabilir mi? Kafamı önce mescide vermişsin. Niye? Çünkü besmele çıkacağım. Besmele çıkacağım. Ellerini yıkayacağım. Sana bir kese ağırdı, burundu, yüzdü, kafaydı, ayaktı. Bu sıra takibi nedir? Var. Ben birini yapayım da birini yapmayayım. Sonra yaparım diyebilir misin? Diyemem. İbadetse seçme hakkın. Uyma hakkın. Ama ayakta namaz kılamıyor musun? Oturarak kıl. Ama buna sen karar ver. Oturarak da kılamıyor. İma ile kıl. İşte hava soğuk. Sen öbürün. Yani dinde ne emredilmiş olmuyor. Onun dışına senin seçme hakkın yok. Namazı terk edemez. Hava şanında. Hava şanında bile terk edemez. Hanefiler de değişiyor ha. Kitaplarını okudum diyor. Hanefi mezhebinde. Allah Resulü mü diyor? Savaşta diyor namazı terk etmemiş diyor. Kadcaiz yazıyorlar. Nisa 102'yi getirmiş ha. Bakın diyor. Büyük günah diyor. Gavur diyemiyor şimdi. Diyor ya mesela. Gavur diyemiyor. Ama imandan bir gün değil. Ama yutturlar diyorlar. Yutturlar diyorlar. Bu hoşuma işte. Yani bir adını koyamamışlar. İstemenleri var ama derini yüze davul diye çalarlar diye herif yazanmış. O işte de bir can var abi. Yarım can yine. Yani. Oranın şeyi, imamı gelmiş, evvelki gün benim şeyi soruyorlar, diyorlar bu diyorlar, yatsı şey, ikindi mi diyorlar, şey sünnetine kılmıyor. Ondan sonra... Senden mi sünnet? He. Bu diyor, bana zaten diyorlar yani, sen çok tuhaf, bir acayipsin falan diye de, hocaya da diyorlar, hoca da onlara dedi, o dedi, Peygamber Efendimiz'in dedi, o da dedi sünnetler içerisinde dedi. Bir defa buna imkan var mı? Şimdi onların yanında bana da döndü böyle yaptı. Namazda namaz dedi, kılacaksın dedi. Sonun içine sürdürmeye kim seni biliyorsun? Yarın canını, bir an şimdi muhabbet edelim ve onları alalım. Sen onları sünnetlerin içine koyup kaçırıyorsun. Eğer bunlar azalamışsa olmayan iyi kimseler ise kaçırılmalarına bahsediyorsun. Tamam, senin günahkar ve mühürün kimseler ise bunların günahkarı yok. O zaman o zaman. Ki günahkar yaptığı zaman. Bu Enam suresinin 64, İslam suresinin 15, Kadir suresinin 18, Yümer suresinin 20. ayetidir. Yine Cenab-ı Hak bu sözüyle buyuruyor. Bu sözüyle buyuruyor. Bu sözüyle diğer kısmını için ne bir menfaate sahipsin bir zanaya var. Görüyor ki bu ayette böyle cahilane hurafeleri kötülmesini bakmaktadır. Yine onlara soralım. Senin kaçıracağı o adamlar Allah gözü nedir? Bir ayet vermesin. Çünkü Cenab-ı Hak muhakkak o sapı olanı da ondan daha büyük bir gönül diyor. Daha sürekli yapacaktır. Buna göre şeyhin de bir zamanı geldi. Evet, kıyafetinde peygamberler ve sahip kimseler şefaat edecekler. Fakat siz peygamberden başka malum bir şahsı şefaat edeceğini iddia edin. Cenab-ı Hak bu usta şöyle buyuruyor. Onun izni olmadan kapında kim şefaat edecek? Bakara Mevleti 255'de. Ulan hiç cumartesi yok. Ancak onun izni olmadan. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi şefaat var. Ancak bu Allah'ın kendine izin verecek kimseler. Bunlar ise Allah size bildirmemiştir. Bunun için biz şefaatle şuraya bir sanat tarafından yapmayacağını söyleyemeyiz. Allah size yerlerini şefaat şefaat eder. Tabi şefaat adamlarını alıp kaçmak demek değildir. Şefaat bir insanın günahlarından aklı için Allah'a yalvarmaktır. Onun kalkıp günahını Allah'a affettirdiğini söyleyemezsin. Çünkü belki Allah sana ondan sonra kalp yere kalır. Neden konuşuyorsunuz? konuştuğunu söyledi. Dinde nereye gittin biliyor musun? Peygamber'e imanı bir anlattın mı? Nasıl postacı memuru? Postacı memurunun bile bir maaşı, bir şeyi var. Nasıl Allah bizim Resulü'ne, Allah ve Resulü, melekleri, Allah ve melekleri ona salatü selam eder dersin, Kur'an'da översin, siz nasıl gelersiniz? Onlar dediler ki, biz böyle biliyoruz. Eğer sen doğruysan, gel bize, Peygamber'e imanı anlat. Kendileri teklif et. Hayatının hatasını yapar. Şimdi parça parçalar. Ramazan Yılmaz'ın Türkiye'de tutunamayız. Ta Avrupa'ya kaçmasına sebep verildi. Her hafta derse gittim. Dedim 3 ay gelelim. 3 aydan sonra ayağım geleceğim. Çünkü ben bidat edeyim, şeref yapacağım. Ama söz verdiğim için geleceğim. Siz gittim. 3 ay sonra sarmadım ama. Dedim onlara, hayatınızın hatasını yapın. Şimdi siz benden gelen bu sözleri kabul etmeseniz de gittiğiniz bir ortam. Dine ters. Tenakuz gelen ne cümle olursa olsun benim cümlemi otomatik olarak getirir. Ve bir, hemen oradan dışlanacak. İki, ikinci döneceksin. Üç, amel edemeseniz bile hakkınızda bu korkunç bir hükmet oldu ki iyi bir cevap olacak. İnan, darma duman oldu. Şimdi başlarından bir tanesi var. Musa diye bilirsin. O tövbe etmiş. Yüzü etmiş. Hatta risaleleri var. İlahiyette master da yaptı. Şefaatın olmadığına dair. Kabir azabının olmadığına dair. Ramazan Yılmaz'ın birkaç tane kitabı var. İnternet adresinde de görüyorsun. Bizim Rıza Bahtırmak vardı. Onlar bahsediyor da kapışmışlar. Kabir azabının olmadığı, altı vakit namazın farz olduğu için çok tatlı kararlar. Yani dini Allah'ın emrettiği şekilde gündeme getirdiğinde müşkülatlar ortadan yani baştaki anlamadan kabul etmese bile doğru dinin varlığı ortada. Yani bir ölçü, bir numune ortada olur. Ama bu gündeme getirilmeyince adam pervasıyla ortaya çıkıyor. Gene sitelere götürdülerdi beni arkadaşlar. İnan zor zapt ettiler. 3-4 kişi oradan çıkartıp koydular. Şu gördüğünüz kuran var ya, inanın arkadaşlar, vallahi billahi, ayaklarının altını almışlar, üzerlerine bacaklarını koymuşlar, ellerini de sıkarak, biz diyor bunun diyor kabına diyor değer vermiyoruz ki diyor. Biz bunun emir ve nehilerine tabiyiz. Böyle dert yapan topluluk oluyordu bana. Ve onlar da Şeyh-i Duman denen namazı kaydını. Onu neydi? Çünkü Allah ve Resul de bir sünnet yoktu. Küçük. Sadece içinde var. Bir küçük işte insanların devletleri hep mücahittir. Bunlar. Onun için dini temelinden öğrendiğimizde kim gelirse gelsin. Bizim ehli de olsa, cahil de olsa. Bunu yapamaz. Aldatamaz. Yani okumanın için. Okumadığınız zaman şimdi kardeş geldi mesela. Umut Mansur'un kitabın tevhidi eline almış. Diyor ki abi şundaki pislikleri söyle diyor. Biriyle kapışmış, almış. Ya da şimdi zaman kaybetmeyin, işim var diye hemen gösterdi diyor. Götürüp gözüne çakıyor. Lan Rabbim ben tam 6 senemi kaybettim. Meslekler arasındaki ihtilafı en ufak yüzüne kadar en iyi bilen insanlardan. En böyle baba yiğit, hangi mezhep alim olursa olsun, onunla oturmaktan, konuşmaktan zevk alır. Ama baktım ki, bu bana hiçbir şey kazanır. Doğruları gündeme getirir. Birilerinin yapmış olduğu müşkilatları gündeme getirmeyecek, o insanın anlayışına vesile olabilir. Kabul etsin, saygı duydu. Alim dediği veya sözüne itibar ettiği bir insanın boynunu keserse, o anki acıyla senden nefret bile edebilir. Taviz demek ki. Vallahi dedim. sen 6 senemi kaybettin. Aklın varsa bu 6 seneyi sen kazanmaz. Ama abi şöyle söyle. Ben sana en ince noktalarına kadar söyleyeyim. Yazdım bir kağıda. Bak sayfada şunu da, şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Ve şu toplumdaki herkes onun sözünü bilerek bilmeyerek tekrar. Ya Ebu Hanife kağıdı, ya İmam Maturidi kağıdı. Bu yazdıkları etere bina. Ya o sakat, ya o sakat. Çünkü birisi Allah semadadır, Allah göktedir. Allah nerededir birisi bilmiyorum derse kafirdir der. Öbürü ise Allah göktedir diyen kafirdir, ona yer mekan isnat etmiştir. Şimdi birinin sözüyle birinin sözü aynı mı? Birbirine zıt. Üstelik de ikisi de aynı mezhep. İmam olarak kabul edilir. Biri amelde biri yıkar. Ama önce doğan Ebu Hanife'dir. 80'de doğur, 150'de öyle. Öbürü ise daha 300-300'lerde doğan. Arada 180 sene falan civarında fark var. Yani bu arada insanın itikadı yok mu? İtikadı olmayan bir adam, adam mı yapıyor? Onun için mezhepler arasındaki farklara girdiğin zaman ayrılığa düşer. Onun için aleyhissalatü vesselam şöyle derler. Yani imanı mahvederler. Peygamber geldikten sonra diyor, insanlar diyor, asla ayrılığa düşer. Sadece cedel ve münakaşa tamamdır. Çünkü bu karşılaşmaya neden olan bir bidattır. Arkasından ruh ruh elbise gibi okuyor. Onların sana gelirse, senin ilahın mı hayırlı yoksa benim? Bunu demeleri zaten cedel. Zaten onlar cedel gibi kalır. Onun için gündeme getirdiğimiz meseleler hak olur. Onun anlayacağı, akıl edildiği şeyler olursa işler kalır. Yoksa ya peygamber böyle kadar diyor. Sen neye kadar diyor? Şöyle bir gibi gittiğinde hiçbir yere varamaz. Adamı iyi bir mezhepçi yapar çıkar. Ama ortak noktaya gelin diyor da Allah'a ve Resulüne itaata, imana, hatta yakalarsan ne diyor? Bitmiş. Ama anlatırken karşıdakinin ruhaniyetini bilir. Güzel yakalayamazsan ya abi onlar da var ya şey bitmiyor, mazeret bitmiyor yani. Kitaptan da anlatsan işte orada diyor ki ne varım diyor o adamın diye doğru yazdığı bir şey. Fıtri olan hasretler yani akli olan meseleler özellik için bir iletişim aradı. Karşıdakine bir kızgınlığını, bir meramını, hayrı da şerri de aktaran bir şey. Değil mi? Birden gelen ne olursa olsun fıtri olması hasebiyle gayet normaldir. İsabetli de olabilir, hata da olabilir. Zaten düşünceler eğer birleşmiş olsaydı yeryüzünde fitne fesat olmaz. Düşün şimdi. Gökte yarın havada birleştiğini düşün. Ne olur? Adamın kapıya taştan daha beter bir şey olur. Kırılmadık, yıkılmadık bina kalmaz, ağaç kalmaz. Aynen fikirler de böyle. Ancak toprakta değil. Ama vahiy, yani Selman geliyor ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor. Bu senin görüşün mü? Yoksa vahiy mi? Bu diyor benim görüşüm. Öyleyse şöyle şöyle yapardım. Sonra Allah Resulü ne diyor başka bir yerde? Ben size diyor, dinin konusunda, dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yap. Ama dünyalık bir şeyse sizden de daha iyi. Dünyalık meselelerde fikir beyan edebilir. Ama dini meselelerde, yani sen bundan daha mı iyi biliyorsun? Ben de sana derim ki, Fatıma'nın babasından sen daha mı iyi biliyorsun? Yani İnsanları karşılaştırırsan bizim için örnek Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali demiyor. Allah onlardan razı olsun. Allah'ın Resulü. Öyleyse Allah'ın Resulü dedin mi? Bu da cehaletten kaynaklanıyor. Ve bu da bizim hukuksuzluğumuzdan da gündeme gelir. İlla değil. Senin yapmış olduğun ibadet aslında bugünkü işlemek istediğinde itibar lafzın umumiliğine göre kaydetin içinde bunları öğrenir. Yani ben eğer emredilen uymakla mükellef olduğum bir dini sadece kendi dünyamda yaşamaya çalışırsan yaşa. Ey Resul, indirdiğini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olur. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavmi hidayet edici değil. Şimdi burada umum bir ifade var. Ey Resul hususi. İndirdiğini tebliğ et. İyi de Allah Resulü aynı zamanda kul değil mi? Kul. Benden duyduğunuzu geriye nakledin demiyor mu? Diyor. Öyleyse Resulü kaldır. Ey kul, indirdiğini tebliğ et. Umuma çıkıyor. Şimdi risaletini yerine getirmemiş olursun ayetini. Risaleti kaldırdık. Ne koyduk? Kul. Eğer davet etmezse kulluğunu bile ifade eder. Yani senin namazı Kur'an ve sünnete göre kılma orada gündem teşkil eder. Ama Kur'an ve sünneti gündeme getirme adam kıldığında senin yanında ya herkes böyle yapıyor ben şimdi doğru bu ama nasıl yapacağım? Evde başka camide başkayım mı? Bunlara bak. Bunlar da haklıdır. Asıl fitne Kur'an ve sünnetin zıttına hareket etmek. Onun için gündeme davet olarak gelmedi mi senin yapmış olduğun her an hareket, söz ve düşünce uçtuk şu uçtuk bilerek bilmeyerek getirdiğin her şey gündem teşkil edilir. Bu seni iki kere öğrenmene sebep olur. Birisi birine bir mesele öğretiyorsa iki kere öğren. Davet eden insan düzgün konuşmalı, düzgün hareket etmeli ve daha güzel ve daha güzel hataları yok mu? Var. Ama davet ettikçe güzel. Allah'ın rahmeti istiyorsan. Abi göğütte şunu oluyor. Namazdan sonra Kur'an okuyorlar. Açık korkuyor. Kara şarlılar. Alevi kendileri. Bir isteği vardı. Onun için gelmiştim. Baktı ben Kur'an okuyorum. Biraz oturduk, sohbet ettik. Kur'an'ı hediye ettim ben ona. Eve çıkıyor. Okuyor. İşte benden biliyor. Sonra 3 gün falan doluyor. Eşi bizim hanımın yanına geliyor. Adam diyor ki eşine ya Müjdeyen Hanım diyor. Biz bunu okuyoruz ama diyor. Bunu oku namaz olmazsa diyor. Bunu okumanın diyor hiçbir anlamının diyor olmadığını diyor anladım diyor. Kadın eşimin yanına geliyor. Ondan sonra eşim işte 3-4 günde falan namaz kılmayı falan öğretti. Ben de evde kitaplardan falan verdim ona. Eşi de geliyor benim yanıma akşamları. Onunla oturuyor sohbet ediyor. Öğretin fikri öğrenmek. Adamın böyle bedeli gibi olsa bile sağdan soldan sorduğu sorular senin daha çok araştırmana, daha çok öğrenmene daha çok o şeyi de götürün verdim. CD'de bayanlarda toplanıp da sanki özel bir şeyin dünyada. Allah yardım etsin. Çekelim ama. Selam ben de bıraktıydım geçen sohbetle. Geçememiştim dedi de. Değil mi?